Licz na dni otwarte samochodów dostawczych w salonach Toyoty od 30 września do 5 października. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Punktualnie 7. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ustawa powodziowa coraz bliżej. Prezydent złożył podpis tuż po tym, jak zatwierdził ją bez poprawek Senat. Były poseł Janusz P. przed prokuratorem ma usłyszeć zarzuty dotyczące oszustw na miliony złotych. Tłumy słuchaczy w Trójce na spotkaniu z Markiem Wałkuskim. Rozmowa do wysłuchania wieczorem na naszej antenie. Specustawa powodziowa z podpisem prezydenta. Przez parlament przeszła błyskawicznie, we wtorek została przyjęta przez Sejm, a wczoraj przez Senat. Izba Wyższa nie wprowadziła poprawek, dzięki czemu przepisy trafiły od razu na biurko prezydenta. Zgodnie z zapowiedziami senackiej większości ustawę przyjęto bez poprawek. Te opóźniłyby przekazanie jej prezydentowi i tym samym wejście w życie przepisów, na które czekają powodzianie, uzasadniali głosowanie senatorowie koalicji rządowej. Ustawę uchwalono jednomyślnie, na co zwracał uwagę Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. To, co jest w tej ustawie ważne, to jest to, że podpisujemy się pod tymi zapisami wszyscy po dyskusji, może różnym spojrzeniu, ale jesteśmy przekonani, że to jest po prostu potrzebne tu i teraz. W debacie do ustawy zgłoszono kilka uwag. Mają zostać uwzględnione w projekcie jej nowelizacji, nad którym pracuje rząd. Poprawki, które rozszerzają pomoc, próbowało wprowadzić PiS, ale ostatecznie i ta partia poparła ustawę w wersji bez poprawek. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Specustawa powodziowa zakłada wsparcie dla osób, które mają kredyty na domy i mieszkania. Państwo będzie przez rok płacić raty. Pomoc zostanie przekazana również przedsiębiorcom. Na ten cel pójdzie 1 000 000 zł. 1 000 zł zasiłku dostaną uczniowie z zalanych terenów. Były poseł Janusz P. został przewieziony wieczorem do prokuratury we Wrocławiu. Ma tam usłyszeć zarzut oszustwa. Biznesmen działający w branży alkoholowej został zatrzymany wczoraj w Lublinie, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledztwo dotyczy oszustw dokonanych na szkodę kilku tysięcy osób na łączną sumę 70 milionów złotych. Prokurator przedstawi Januszowi P. zarzuty, przesyła go w charakterze podejrzanego i zdecyduje o dalszych losach. Zarzuty mają też usłyszeć dwaj współpracownicy Janusza P. Najwcześniej w marcu Rada Polityki Pieniężnej może rozpocząć dyskusję o obniżeniu stóp procentowych, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego. Członkowie Rady będą czekać na marcowy raport o inflacji, dodaje Adam Glapiński. Tam może się pojawić taka sytuacja, że ta projekcja pokaże, że inflacja już jest ustabilizowana. No wysoka, ale ustabilizowana. Nie ma tendencji do wzrostu. A w następnych kwartałach będzie maleć. I w tym momencie oczywiście członkowie Rady przystąpią do dyskusji, czy już rozpocząć i kiedy rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych. Nie mówię, że wszyscy od razu taką decyzję podejmą, no ale na pewno jacyś będą proponować takie decyzje. W środę Rada utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 5,75%. A w nocy ukraińskie drony zaatakowały Rosję. W dwóch regionach płoną magazyny z paliwem. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że zestrzeliło 113 maszyn. Ukraińskie drony uderzyły w 4 rosyjskie obwody. W rejonie Woronerza płonie cysterna zlokalizowana na terytorium tamtejszej rafinerii. Do podobnego zdarzenia doszło na terenie rafinerii w kraju permskim na Syberii. Agencja Union napisała, że ukraińskie drony zaatakowały magazyn bomb lotniczych, miejsca stacjonowania myśliwców SU oraz magazyny z paliwem. Kijów zapowiada, że będzie coraz częściej atakował obiekty strategiczne na terytorium agresora, w tym położone daleko od linii frontu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Opowieść o Białym Domu i jego mieszkańcach. Raczył nimi uczestników wieczornego spotkania w Trójkowym studiu Marek Wałkuski. Wieloletni korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych prezentował i podpisywał swoją najnowszą książkę Zakamarki Białego Domu. Biały Dom to jest budynek, miejsce, które znają wszyscy na świecie. Tam podejmowano decyzje o rozpoczęciu wojen. Tam podpisywano traktaty pokojowe. Kiedy cokolwiek dzieje się na świecie, wszyscy patrzą na Biały Dom, ponieważ Ameryka jest zaangażowana we wszystkich zakątkach świata. Ja staram się pokazać od kulis to miejsce, które ludzie znają w zasadzie z zewnątrz. Dzięki temu, że przez ostatnie lata byłem w ścisłym korpusie Białego Domu, mogłem obserwować i ludzi, i mechanizmy działające w Białym Domu z bliska. I to starałem się przekazać w mojej książce. Słuchacze Trójki na spotkanie z Markiem Wałkuskim zjechali z różnych zakątków Polski. Specjalnie z Wrocławia przyjechaliśmy, bo mąż wygrał na antenie radiowej Trójki właśnie wstęp na spotkanie. A za co Państwo cenią pana Marka? No przede wszystkim za kunszt reporterski. Przekazywane wiadomości zwięźle na temat, z humorem. Widzę, książka zakupiona. Jest oczywiście. Czyli będzie też pewnie autograf. Obowiązkowo. Rozmowy Michała Nogasia z naszym amerykańskim korespondentem będzie można posłuchać już dziś po 22. Relacja z wczorajszego spotkania także w naszej porannej audycji przed 9. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7:00 czas na sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. Z dobrymi informacjami w studiu pojawia się Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż to był za ślub? Nie. Cóż to był za wieczór dla polskich drużyn w europejskich pucharach? Co prawda nie w Lidze Mistrzów czy Europy, ale konferencji. I tu można, jak się okazuje, sprawiać niespodziankę i wygrywać z teoretycznie wyżej sytuowanymi i notowanymi w europejskim futbolu, ale chronologicznie. Od 18.45 kopali przy Łazienkowskiej, a Legia Warszawa podejmowała Betis Sevilla. W 23 minucie gola dla legionistów strzelił Francuz Steve Capuadi. I to wystarczyło. Legia wygrała 1-0, a grę analizuje trener Gonzalo Feijóo. Nie zamykaliśmy się od początku na naszej połowie, tylko chcieliśmy wejść pressingiem, chcieliśmy też mieć piłkę, chcieliśmy też zagrać bramkę przeciwnika, wykorzystać jeden z naszych dużych atutów w tym sezonie, czyli stałe fragmenty gry w ofensywie. Wyszliśmy na 1-0. No i to wystarczyło. Brawo, zwycięstwo Legii. Aż tak wielką niespodzianką nie było. Wszak ekipę Hiszpanii przed lekceważeniem przedstawiciela naszej ekstraklasy ostrzegał sam Wojciech Kowalczyk, niegdyś gracz Betisu. Zdaje się, że Jagiellonii Białystok zlekceważyła FC Kopenhaga. Duńczycy prowadzili do przerwy 1-0, ale na początku drugiej połowy Jaga doprowadziła do remisu. Przepięknym krzyżakiem strzelił Angolczyka Mifiko Palulu, a w 7 minucie doliczonego czasu, kiedy mistrz Polski bronił się desperacko, przeprowadził zabójczą kontrę, którą wykończył celnym strzałem Macedończyk Darko Czurlinow. Jagiellonia wygrała 2-1. Brawo! Także dla trenera Adriana Siemieńca. Są takie mecze, w których jest jedna drużyna, która musi wygrać i drugi zespół, który ma wiele do zyskania, a nic do stracenia. Więc czułem, że im dalej ten wynik był dla nas korzystny, tym więcej niecierpliwości pojawiało się w drużynie z Kopenhagi i takie zwycięstwo naprawdę fantastycznie smakuje. Oczywiście dużo kosztuje trenera na ławce, ale jeżeli mamy kończyć to w taki sposób, to można to tak przeżywać. A w niedzielę pucharowicze, czyli Jagiellonia z Legią, zagrają przeciwko sobie w Ekstraklasie. To jeszcze najciekawsze wyniki z Ligi Europy i konferencji. Porto zremisowało 3-3 z Manchesterem United, Tottenham ograł 2-1 Ferencvaros, Lazio wygrało 4-1 z Niceą, a Lyon 4-1 pokonał Rangersów, Chelsea 4-2 wygrała z Gent. Z nożnej do ręcznej w meczach 6. kolejki Superligi Szczypiornistów MKS Kalisz wygrał z Górnikiem Zabrze 30-29, a Legionowo przegrało. Zagłębiem Lubin 29-30 w tabeli prowadzi Industria Kielce przed Orlenem Wisłą Płock. A siatkarki rozpoczęły grę w drugiej kolejce Ekstraklasy. W pierwszym meczu Sokół Mogilno przegrał z Deweloperem Rzeszów 0-3. Sponsorem audycji był Orlen. Rano, właściwie wszędzie, ale szczególnie na wschodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Dziś w ciągu dnia pochmurno będzie padał deszcz, najmocniej na południowym wschodzie, w górach też deszcz ze śniegiem i śnieg, jedynie na północy dziś możliwe większe przejaśnienia. Wiatr północny i północno-wschodni słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, w górach do 85 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Dziś od 6 stopni na Podhalu, 8 na Podkarpaciu, na południu i wschodzie 11, w centrum i na północy 13, a najwyższa temperatura lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 15 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 7:00, o tej porze dziś piosenka dnia, Lady Gaga, bo właśnie wydała nowy album zatytułowany Harlekin. To utwory jazzowe, soulowe, z elementami teatru i musicalu. Utwory na tej płycie to covery, także oryginalne produkcje. No a ta płyta towarzyszy roli Harley Quinn w filmie Joker, ale nie jest oficjalną ścieżką dźwiękową filmu. Piosenka dnia w Trójce, Lady Gaga, utwór That's Life. Lady Gaga. I piosenka dnia, która dziś w programie trzecim jeszcze będzie się pojawiać. Teraz 13 minut po godzinie 7:00. Zapraszamy do Trójki. Niektórzy wiedzą, bo o tym mówiliśmy. Mamy różowy październik. Wielu osób zauważymy taką wpiętą w ubranie różową wstążkę. Jak wiemy, październik tradycyjnie jest miesiącem świadomości raka piersi. No, w Trójce tematowi nie tylko raka piersi, ale ogólnie świadomości chorób nowotworowych będziemy w najbliższych tygodniach poświęcać dużo miejsca. Zaczniemy m.in. nowy cykl audycji Onkostory, czyli takie godzinne opowieści ludzi, którzy zmierzyli się z rakiem. No, a przewodniczką po tych historiach będzie Agnieszka Trzeciakiewicz, dziennikarka Polskiego Radia, która teraz jest ze mną w studiu. Witam cię serdecznie. Witam państwa. Cześć, Piotrze. Przepraszam bardzo, że tak zmusiliśmy cię, żeby tak wcześnie ściągnąć cię do radia. Chociaż masz przecież doświadczenie radiowe wczesnego wstawania. Piękna pora jest. Słuchaj, materia bardzo delikatna. Powiedziałbym, temat niełatwy. No naprawdę, podziwiam wyzwanie, bo nie wszyscy zdecydowali się na to. To prawda, ale uważam, że Trójka jest tym jedynym medium, które w ogóle dało szansę, żeby rozmawiać na ten temat, ponieważ nie znam innego radia, nie znam innej rozgłośni, która zdecydowałaby się podjąć ten trudny temat. A my odważyliśmy się i uważam, że to jest fantastyczne, ponieważ z kimkolwiek nie rozmawiam, z pacjentami, z lekarzami, wszyscy mówią nareszcie. nareszcie ktoś nie boi się rozmawiać na te trudne tematy, bo sam przyznasz, że temat, hasło onkologia jest tematem, hasłem paraliżującym. No nie chcemy słyszeć, tak? Tak. Udajemy, że tego tematu nie ma. O tym też będzie mówił pan doktor w pierwszym odcinku. I tak będziemy snuć te historie z pacjentami, lekarzami, specjalistami. To jest temat rzeka, jak się okazuje. Zwłaszcza, że właśnie nikt go jeszcze nie podejmował na antenach w tak szerokim rozmiarze. Mhm. I profesorzy, i profesorowie, radiolodzy, rehabilitanci, dietetycy, psychoonkolodzy, patomorfolodzy, trudne nazwy, znawcy genetyki. Mam nadzieję, że ci wszyscy znawcy będą u nas na antenie opowiadać razem z pacjentami o tym, co jest ważne. Myślę, że też będziemy odzierać ze stereotypów, odzierać z tego strachu, no i przede wszystkim dawać nadzieję. My chcemy dawać nadzieję i mówić, że rak to nie wyrok. A jeśli nawet nie wiemy, jak będzie, to nasi goście będą pokazywać i opowiadać o tym, że patrzymy w przyszłość. My dajemy głos tym osobom, my chcemy o tym rozmawiać, ale czy te osoby też chcą rozmawiać? Bardzo. One potrzebują, żeby opowiedzieć swoje historie, ale też to, co zauważyłam w pacjentach onkologicznych, jest taka niezwykła potrzeba pomocy innym. Podzielenia się swoją historią, właśnie swoimi słowem, tak, doświadczeniami, też kontaktami. Ja nie znam innej grupy społecznej, która tak bardzo jest zaangażowana w pomoc sobie wzajemnie. To tak ku inspiracji, bo zresztą dla wielu osób rak to trauma, to wyrok, ale my mówimy, że nie, ale ty w swoich audycjach nie chcesz właśnie straszyć, tylko dawać nadzieję, co podkreślamy. Nie chcemy straszyć i chcemy też mówić o tym, że nie należy używać słów typu już od dawna, typu walczymy z rakiem, zabijamy raka, wyrzucamy tego dziada, bo takie słowa też padają, dlatego że to trochę jakbyśmy walczyli z własnym ciałem. My chcemy mówić też o tym, że trzeba się zaopiekować własnym ciałem, że trzeba spojrzeć na siebie z miłością. Bo to też element naszego życia. Bo to jest element naszego życia. Ja się spotkałam z taką opinią jednej z pań profesor, która zajmuje się radiologią. I kiedyś powiedziała mi coś, co bardzo głęboko utkwiło mi w pamięci. Nie znam kobiety, która nie zachorowałaby na raka z powodu tego, że całe życie zajmowała się innymi. Biznes, rodzina, dzieci, pies, gotowanie, pieniądze, wyjazdy. Codzienność. Codzienność. My to znamy. Wszyscy byli ważniejsi, tylko nie ona sama. I mówi, że to jest ten moment. Hej, zatrzymaj się, spójrz na siebie. Ty jesteś teraz ważna. To też tak pozdrowię z uwagę. Każdy odcinek to opowieść o innej osobie, tak? I w takim duecie. Pacjent, pacjentka, lekarz. Czasami jeden z odcinków będzie to spojrzenie czy spotkanie takie oko w oko. Ja i dziewczyna, wokalistka dosyć znanego zespołu muzycznego. Nie będziemy teraz odkrywać wszystkich kart, ponieważ była tak emocjonalna i miała tak wiele do powiedzenia, że uznałam, że jakby niepotrzebna nam jest jeszcze trzecia osoba. Ja ją nazywam łysą główką, dlatego że i mówię do niej cześć, łysa główko na początku, dlatego że to jest jedna z tych kobiet, które nie bały się być sobą nawet w tych najtrudniejszych momentach. No i historie, które ona opowiada, są przedziwne, łącznie z informacjami bardzo konkretnymi. Na przykład, czego nie mówić osobom chorym na rak. To będą opowieści, audycje dostarczające też praktycznych informacji dla tych, którzy być może mierzą się właśnie z informacją o chorobie nowotworowej. Mówisz, nie odkrywamy wszystkich kart, to tylko taki fragment, nazwijmy to jednej z pierwszych opowieści. A przypomnę, pierwszej, tak. Pierwsza twoja audycja, ta onkohistoria w najbliższą środę, 9 października po 23 w ramach trójkowego cyklu Ludzie. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękuję bardzo i słuchamy tego pierwszego fragmentu. Dziękujemy. Mieliśmy mieć 30-lecie małżeństwa. Chemia miała się zacząć we wtorek chyba, my w sobotę mieliśmy mieć 30-lecie małżeństwa. Ja się po prostu na tą chemię nie zgodziłam, bo prosiłam panią doktor, żeby to było w kolejny wtorek. No moim argumentem było to, że chciałam mieć włosy, po prostu chciałam mieć włosy na tym 30-lecie. Ja miałam długie włosy, włosy, które sięgały mi do pośladków. Nie czułam się piękna z innych powodów, ale z powodu tych włosów czułam się po prostu piękna. No pani doktor oczywiście i mój mąż zrobili straszną panikę, stwierdzili, że ja się nie chcę leczyć, więc pani doktor kazała mi wyjść z gabinetu, tam krzyczała wcześniej na mnie, mąż wyszedł i też na mnie tam jeszcze krzyczał na przełomie 5 minut, czego nie mogłam dokonać wcześniej, a bardzo potrzebowałam takiej rozmowy. Tutaj nagle po 5 minutach znalazłam się 2 piętra wyżej, od razu w gabinecie pani psycholog. Ale z panią psychologą rozmowa była normalna, bo ona mi się zapytała, więc ja jedyny argument, jaki miałam, to wzięłam, odpięłam kok, który miałam spięty na włosach, rozpuściłam te włosy i zapytałam się pani doktor, czy chciałaby, żebym bez tych włosów była na tym 30-leciu. Mówię, bo ja bym nie chciała po prostu. No i pani doktor zaczęła się śmiać, mówi, pani wraca do gabinetu, się umówi na tą chemię na przyszły tydzień i pani dadzą spokój. Więc długo pani nabierała tego dystansu i tego uśmiechu? To znaczy ja od samego początku, jak już wiedziałam dokładnie, co jest i co mnie tam czeka, no to starałam się tego dystansu nabierać, bo nie byłam w stanie po prostu funkcjonować, myśląc o tym, że mam raka, że prawdopodobnie pewnie umrę. A co państwo chcieliby powiedzieć dzisiaj pacjentkom, pacjentom, słuchaczom, dziewczynom, które są w różnej sytuacji, które nas słuchają? Żeby po prostu nie bać się leczyć. Pacjentki często, tak jak na początku już wspomnieliśmy, mają jakiś problem z tym, żeby zrozumieć jakby, co mi jest tak naprawdę. Odrzucają te myśli, nie wiążą choroby z własną osobą. To jest ważne, żeby po prostu przyjąć to wszystko, przetrawić, zaakceptować, że to jednak ja jestem chora i naprawdę nastawić się zadaniowo na pewne rzeczy, które są nieuniknione, żeby później być zdrowym i uwierzyć, że się da. Wiedzieć to, że rak to nie jest wyrok, tak? No doświadczając tego, że życie jest piękne i trzeba je po prostu chwalić. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare.

To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Jest 7:30 i sprawdzamy, co dzieje się na drogach. W Radio Nawigatorze Trójki Anna Hardaj. Witamy. Gdzie i jakie utrudnienia? Dzień dobry. Zaczynamy od Warszawy, bo tutaj doszło do wypadku. To na trasie S2 pomiędzy węzłami Wał Międzyszyński i Wilanów. Na 476 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna i zablokowany jest lewy pas w kierunku Terespola. Teraz trasa S8 pomiędzy węzłami Mostówka i Lucynów. Na 503 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarów i mamy zwężoną jezdnię w kierunku Białegostoku. Na drodze 61 też utrudnienia, odcinek Serock-Legionowo. Na 33 kilometrze zderzyły się 4 samochody osobowe i tutaj wyłączony z ruchu jest jeden pas w kierunku Legionowa. Przejeżdżamy jeszcze na Śląsk, bo tutaj sporo korków. Na trasie S86 Sosnowiec-Katowice stoją kierowcy. Korkuje się także trasa S1 Wojkowice-Kościelne-Dąbrowa Górnicza w obu kierunkach. No i A4 zwalnia przy węźle Mysłowice w stronę Wrocławia. I jeszcze wrócimy na S1, pomiędzy węzłami Bielsko-Biała, Lipnik i Rosta korkuje się właśnie S1 w kierunku północnym. Jedźmy ostrożnie. Więcej informacji z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. Po 7:30 zatem czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Biznesmen i były poseł Janusz P. może dziś usłyszeć zarzuty. Wczoraj ABW zatrzymała go w Lublinie. Wieczorem został przewieziony do prokuratury we Wrocławiu. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę kilku tysięcy osób na kwotę 70 milionów złotych. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy Rosję. Uderzyły w 4 rosyjskie obwody. W 2 regionach, w rejonie Woronerza i w kraju permskim na Syberii, płoną magazyny z paliwem. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że zestrzeliło 113 maszyn. Kijów zapowiada, że będzie coraz częściej atakował obiekty strategiczne na terytorium Rosji, także te położone daleko od linii frontu. W Nysie trwa przywracanie normalności po powodzi. Za niecałe 2 tygodnie znów przyjmować pacjentów ma miejscowy szpital. Pomoc dla placówki płynie z wielu kierunków i jest to ważny sprzęt dla wznowienia pracy, mówi dyrektor szpitala Artur Kamiński. Dotarł do nas jeden z elementów, który posłuży nam do sprawnego uruchomienia nyskiego szpitala. Mobilny tomograf komputerowy. Chciałem podziękować Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która pomogła nam ten tomograf zorganizować i też na 3 miesiące nam wynajęła za symboliczne 0 zł. Więc ten mobilny tomograf komputerowy to jest taki kluczowy pierwszy element. Drugi kluczowy element to jest uruchomienie laboratorium diagnostycznego. Trwają prace nad włączeniem tomografu w system medyczny, tak by działał już pierwszego dnia po otwarciu szpitala. Pełny serwis Trójki o 8:00. Uzupełniamy informacje o poranku także o te ekonomiczne. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Najwcześniej w marcu Rada Polityki Pieniężnej może rozpocząć dyskusję o obniżce stóp procentowych, bo wtedy właśnie członkowie Rady zapoznają się z marcowym raportem NBP o inflacji i wzroście gospodarczym. Do mniej więcej połowy przyszłego roku inflacja najprawdopodobniej będzie podwyższona, mówił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Obecnie dostępne prognozy wskazują, że do końca roku wskaźnik inflacji konsumenckiej może pozostać w okolicach 4,5 do 5,0. Co do oczekiwań na 2025, to zależą one w szczególności od decyzji co do działań osłonowych w zakresie cen energii. Znów nie od banku, nie od jakichś czynników innych. To są decyzje administracyjne, rządowe. Prezes NBP poinformował także, że Polska ma już ponad 400 ton złota. Przekroczyliśmy 400 ton, dokładnie teraz to już mamy 420 ton. Weszliśmy do ekskluzywnego klubu największych posiadaczy rezerw złotych na świecie. przekroczyliśmy symbolicznie zasoby Wielkiej Brytanii, która zawsze była jakimś takim punktem odniesienia. Kontynuujemy te zakupy, będziemy kontynuować. Bo złoto ma stanowić 20% rezerw walutowych banku. Prawie 15 milionów podatników przekazało 1,5% swoich podatków za ubiegły rok organizacjom pożytku publicznego. Dało to blisko 2 miliardy złotych i to rekordowa kwota. O 370 milionów złotych wyższa niż za rok 2022, poinformował resort finansów. To pokazuje, że Polacy chcą pomagać i wspierać organizacje pożytku publicznego. Arabia Saudyjska coraz bardziej niezadowolona z tego, że kraje OPEC nie stosują się do limitów wydobycia ropy naftowej, zamierza zwiększyć produkcję, aby zapewnić sobie większy udział w rynku. Doprowadzi to do spadku cen surowca, na czym ucierpi wojenna gospodarka Rosji, podał portal Politico. Na razie jednak z powodu obaw o eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie ropa drożeje. We wrześniu w Polsce zarejestrowano ponad 81 tysięcy sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Było to przeszło 16% więcej niż rok wcześniej, poinformował Samar. Wrzesień był 15 miesiącem wzrostu. Turyści z krajów arabskich, którzy licznie odwiedzali Zakopane w czasie wakacji, przyjadą w Tatry także zimą, wynika z informacji Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Linie lotnicze Air Arabia zwiększają częstotliwość lotów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Krakowa, a turyści arabscy rezerwują pobyty w stolicy Tatr na święta. Dolar kosztuje dziś rano 3 zł 90 groszy, euro 4,30, frank szwajcarski 4,58, a funt brytyjski 5 zł i 12 groszy. To oczywiście nie wszystkie informacje ekonomiczne o poranku. Z Sylwią Zadrożną usłyszą się Państwo po godzinie 9 w audycji Winie Nima. No to jeszcze dopytajmy. Co dziś w audycji? No dzisiaj będzie o życiu studentów, o tym, czy wystarcza im pieniędzy na to przeżycie, no bo rozpoczął się tak rok akademicki. Tak. Będzie o programie aktywności rodzic, no bo już można składać wnioski. Sprawdzimy, czy ten program rzeczywiście zaktywizuje rodziców. Będzie też o bankach, bo placówki bankowe znikają z krajobrazu naszych miast, a tymczasem pensja prezesa Narodowego Banku Polskiego idzie w górę. Tak jak rezerwy złota. Rozmawiać. Przypadek. Tak. No, rozbudza ciekawość, tak bym powiedział. Te rezerwy złota, 10. miejsce, tak? W tej ekskluzywnej 10. No już jesteśmy tak bardzo wysoko. Po 9:00 Winie Nima. Już teraz zapraszamy. A w prognozie pogody dziś pochmurno, będzie padał deszcz, najmocniej na południowym wschodzie, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, przejaśnienia jedynie miejscami na północy. A na termometrach od 6 stopni na Podhalu, 11 na południu i wschodzie, do 15 na Pomorzu Zachodnim. Za moment w audycji porannej o tym, że popularność i walory artystyczne seriali kryminalnych rosną, choć masowość produkcji może prowadzić do spadku ich jakości. A co Państwa ujmuje w filmach True Crimes i dlaczego takie lubimy? Lubimy je oglądać i co w nich lubimy? Co jest w tych serialach kryminalnych takiego właśnie? 2 2 7 3 Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. She'd already rubbed it off. but it's still the same. In the morning, in the morning, in the morning, in the morning. Przed godziną siódmą przekazałem Państwu radosną informację o tym, że dr Andrzej Kruszewicz i Dariusz Pieruk o zwierzętach będą rozmawiać co tydzień w piątki w porannym. Zapraszamy do trójki tuż przed godziną ósmą, no to mniej więcej o tej właśnie porze. Przypominając oczywiście naszą rozmowę i umowę, że dziś Światowy Dzień Zwierząt. Między innymi Państwa opinie na ten temat. Dwie dwójki i siedem trójek. Właśnie za doktorem Kruszewiczem chciałbym powiedzieć, że nie tylko kotki i pieski, ale jakby na przykład korporacje nie zmuszały rolników do likwidowania chociażby takich kur, gdzie po wsi sobie chodziły, na podwórku zbierały robaki i wszystko. Bo jeżeli taka kura rośnie tylko 3 tygodnie, żeby zaspokoić nasz głód, a później się tego marnuje ogromna ilość tego jedzenia, bo to mięso jest po prostu niedobre. O zgrozo, dopowiedziałbym o serialach kryminalnych już za kilka chwil. Teraz 20 minut pozostało do 8. Zapraszamy do trójki. O asystencji powiemy teraz, bo bez asystenta nie mogą pójść do pracy, sklepu, na spotkanie z przyjaciółmi, no i są najczęściej skazani na przebywanie w czterech ścianach. Osoby z niepełnosprawnościami wciąż czekają na ustawę o asystencji osobistej właśnie. W tej kadencji Sejm przyjrzy się dwóm projektom ustaw. Pierwszemu zarzuca się wiele wad, drugi nie jest jeszcze znany. Więcej o tym Józef Niewiarowski. W 2012 roku Polska ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Mija 12 lat, a miliony ludzi wciąż czeka na jedno z głównych założeń konwencji – ustawową asystencję osobistą. Dzisiejszym rozwiązaniem są tylko samorządowe projekty, które nie mają ciągłości. Projekt roczny tak naprawdę trwa 8 miesięcy. Bogumiła Siedlecka-Goślicka, osoba z niepełnosprawnością i działaczka Fundacji Avalon. Ja teraz korzystam z asystencji samorządowej. Asystencję mam zapewnioną do końca listopada. A co potem? No właśnie, co potem? Asystent to ktoś, kto przywraca samodzielność. Bez tej pomocy niemożliwa będzie praca zarobkowa, zacieśnianie więzi społecznych i to wszystko, co cała reszta społeczeństwa określa normalnym życiem. Moja asystentka osobista to jest osoba, która jest przedłużeniem na przykład moich rąk, nóg. 4 marca prezydent Andrzej Duda wniósł do Sejmu projekt, który miał spełniać postanowienia konwencji. Prace nad ustawą rozpoczęły się jeszcze 2 lata temu. Jednak podczas konsultacji społecznych instytucje, fundacje, jak i również same osoby z niepełnosprawnościami wskazały prawie 200 uwag i postulatów. Według wielu środowisk projekt jest sprzeczny z konwencją ONZ. Ciężko jest mi sobie wyobrazić wprowadzenie tak wielu poprawek, aby tą ustawę prezydencką wprowadzić, nawet w ulepszonej formie. Pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Łukasz Krasoń powiedział mi, że wyklucza przyjęcie przez Sejm takiej ustawy. Rząd ma jednak własny projekt. Wprowadzenie nowych przepisów było jedną z obietnic koalicji 15 października. Szczerze mówiąc, nie obawiam się za bardzo niczego, ponieważ wiem o tym, że pracowali nad nią praktycy. Komentuje działaczka. Sęk w tym, że projekt rządowy dopiero rozpoczął swoją drogę i z racji kosztów, które opiewają na miliardy złotych, na tę chwilę utknął w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. Na ustawę osoby z niepełnosprawnością poczekają przynajmniej kolejny rok, twierdzi Łukasz Krasoń, choć na wskazywanie dat jest jeszcze za wcześnie. Dajmy czas tutaj Ministerstwu Finansów, dajmy czas Radzie Ministrów, potem konsultacje społeczne, cały proces legislacyjny i potem podpis prezydenta i wtedy będziemy mogli naprawdę powiedzieć, że Polska realizuje zapisy konwencji ONZ. Zapisy, do których realizacji Polska zobowiązała się 12 lat temu. Dziś osoba z niepełnosprawnością, która mogłaby przynieść wymierną korzyść dla społeczeństwa, pracować i wieść zwyczajne życie, gdy nie ma obecnie dostępu do asystenta z programu samorządowego, skazana jest na łaskę najbliższych, a gdy tych brakuje, trafia zazwyczaj do domu opieki społecznej. Ta gra w całej tej sprawie idzie o liczbę godzin asystencji, która w skali miesiąca będzie przysługiwała osobom z niepełnosprawnością, także o ustalenie elastycznego harmonogramu współpracy między asystentem a osobą z niepełnosprawnością, także o wskazanie przez osobę z niepełnosprawnością kandydata do asystencji. No jak wiemy, na razie plany o tym mówią jedynie o osobach z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat. Rządowy projekt o asystencji osobistej nie został jeszcze upubliczniony, ale czy rzeczywiście spełnia standardy, o które walczą zaangażowane w to środowiska? Tego dowiemy się niebawem. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. 16 minut pozostało do godziny 8. Państwa sygnały, 2 dwójki i 7 trójek, wciąż czekamy. Long days, tall rum, it's clementine and summer sun. Blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas. Walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Three weeks have passed, calling back a long lost. Walking to the sea again, causing trouble. And summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Be mine when I'm on fire, my clementine. I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Minut pozostało do godziny 8, za pół godziny bez uników, a już teraz w studiu Renata Grochal, witam cię. Dzień dobry. Wczoraj było bez uników, a dziś? No mam nadzieję, że też będzie bez uników. Dzisiaj będzie Michał Woś, poseł Suwerennej Polski, były wiceminister sprawiedliwości, podejrzany w aferze Pegasusa. Będę go pytać o cyników w Suwerennej Polsce, przynajmniej tak nazywa polityków z kierownictwa Michał Dworczyk, który nie chce się zgodzić na połączenie Suwerennej z PiS-em, no ale będziemy też rozbierać na czynniki pierwsze aferę Pegasusa i aferę Funduszu Sprawiedliwości. To na naszej antenie i także w mediach społecznościowych. Zapraszam. Później w dogrywce 8.13 Renata Grochal i bez uników. Zapraszamy do Trójki. Weekend tuż za rogiem. Zaczynamy weekend. Pewnie wielu z nas odda się oglądaniu seriali, w tym tych, w których leje się krew, rozwiązywane są zagadki, czy ścigani są seryjni mordercy. Oglądając z zapartym tchem śledzimy poczynania śledczych, próbujemy zrozumieć postępowanie zbrodniarzy, poznajemy ich styl bycia, doświadczenie, przez co czasem przeradza się to w romantyczne uczucie. Wcale nie zachęca nas krew na ich rękach. Dlaczego tak się dzieje? To wyjaśnia dr Agata Rudnik z Uniwersytetu Gdańskiego. Współczesna popkultura w dużej mierze mitologizuje czy romantyzuje seryjnych morderców, nadając im status takich postaci niemal legendarnych. I takie podejście do ich życia, czynów sprawia, że stają się czymś więcej niż tylko przestępcami i stanowią pewnego rodzaju symbol. Istnieje wiele przyczyn, które mogą tłumaczyć, dlaczego niektórzy ludzie zaczynają idealizować zbrodniarzy, a nawet angażować się emocjonalnie. Urszula Cór, młodsza inspektor policji w stanie spoczynku, a także psycholożka śledcza i profilerka. Często związane jest to z osobowością i potrzebami psychologicznymi tych osób, preferencjami seksualnymi lub nawet zaburzeniami psychicznymi. Myślę też, że mamy czasami takie myślenie, że jak ktoś jest ładny, jak ktoś jest piękny, to też jednocześnie jest dobry. Doktor Joanna Stojer-Polak, kryminalistyczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc jak to się dzieje, że przystojny mężczyzna może być sprawcą zabójstw i też właśnie to może przyciągać? Jeśli sprawca tego typu zdarzenia, na przykład seryjni gwałciciele, są atrakcyjni, są dobrze ubrani, traktują ofiary w taki sposób, można by powiedzieć, przyjazny, zbliżają się do nich, wytwarza się u nich w psychice takie przekonanie, że przecież ta osoba ma bardzo wiele pozytywnych cech. Dr Bogdan Lach, psycholog śledczy Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie. W związku z tym te cechy powodują to, iż ona działa przez długi okres czasu. Jednym z wyjaśnień jest syndrom ratownika, w którym osoby, szczególnie kobiety, czują silną potrzebę naprawiania zbrodniarza. Wierzą, że ich miłość lub związek może zmienić sprawcę na lepsze i uratować go przed ciemnością. Ten człowiek czasami też jest pokazany przez pryzmat takich swoich zachowań, za które moglibyśmy lubić i niekoniecznie zawsze jest ta postać pokazana tak, że ją potępiamy. I chyba też z tym mamy problem, bo chcielibyśmy, żeby człowiek był albo dobry, albo zły, a okazuje się, że seryjny sprawca zabójstw może być pozytywnym człowiekiem tutaj w jakimś aspekcie, a przy tym jest sprawcą zabójstw, co oczywiście należy potępić. Niektóre osoby mogą utożsamiać się z oprawcą, zwłaszcza jeśli w życiu codziennym czują się bezsilne. Zbrodniarz, szczególnie seryjny morderca, staje się w ich oczach symbolem siły i dominacji, której pragną doświadczyć lub z którą chcą się identyfikować, aby odreagować własne frustracje i poczucie słabości. Zjawisko fascynacji seryjnymi mordercami związane jest też z tak zwaną chorobliwą ciekawością, opisywaną jako morbid curiosity, czyli taką naszą skłonnością do poszukiwania informacji o makabrycznych zdarzeniach, takich jak przemoc czy śmierć. I ta specyficzna forma ciekawości jest związana z taką naszą naturalną, ewolucyjną potrzebą ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Dla niektórych osób zbrodniarz z całą swoją brutalnością i kontrolą nad życiem innych staje się źródłem ekscytacji. Władza, jaką przestępca wydaje się posiadać, może nawet dawać poczucie bezpieczeństwa, szczególnie osobom zmagającym się z lękami. Im większy strach przed śmiercią czy bólem, tym bardziej osoby te mogą czuć się przyciągane do postaci, które wydają się mieć kontrolę nad życiem i śmiercią. Dodatkowo seryjni mordercy, którzy zdobywają medialną sławę, stają się atrakcyjni dla tych, którzy pragną być częścią tej uwagi. No i pytanie przed weekendem, kiedy to być może będziemy oddawać się ucztom serialowym. Co Państwa ujmuje w filmach True Crimes? Dlaczego tak je lubimy oglądać? Co w nich lubimy? Tym tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. W sprawie filmów kryminalnych 2 2 7 3. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with their arms on. Just